श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 58। सन्यासी को संचय न करना चाहिए। प्रेम के फल स्वरूप कर्म त्याग। अवधूत की एक आचार्य और थी मधुमक्खी। मधुमक्खी बड़े परिश्रम से कितने ही दिनों में मधु संचय करती है, परंतु उस मधु का भोग वह स्वयं नहीं कर पाती। छत्ता कोई दूसरा ही आकर तोड़ ले जाता है। मधुमक्खी से अवधूत को यह शिक्षा मिली कि संचय न करना चाहिए। साधु संतों को सोलहों आने ईश्वर पर अवलंबित रहना चाहिए, उन्हें संचय न करना चाहिए। यह संसारियों के लिए नहीं है। संसारी को संसार का भरण पोषण करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें संचय की आवश्यकता होती है। पक्षी और संत संचयी नहीं होते, परंतु चिड़िया बच्चे देने में संचय करती है। चोंच में दबाकर बच्चे के लिए खाना ले आती है। देखो विजय, साधु के साथ अगर बोरियां बंधना रहे, कपड़े की 15 गिरह वाली गठरी रहे, तो उस पर विश्वास न करना। मैंने बट तल्ले में ऐसे साधु देखे थे। 2-3 बैठे हुए थे, कोई दाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बड़े आदमी के घर के भंडारे की गप लड़ा रहा था। अरे उस बाबू ने लाखों रुपये खर्च किए, साधुओं को खूब खिलाया, पूड़ी जलेबी पेड़ा बर्फी मालपुआ बहुत सी चीज़ें तैयार कराई। सब हंसते हैं। विजय, जी हाँ, गया में इस तरह के साधु मुझे भी देखने को मिले हैं। गया के साधु लोटा वाले होते हैं। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण विजय के प्रति, ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहें। अब तुम्हारा समय हो गया है, अब सब छोड़कर तुम कहो, मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखे। यह कहकर श्री राम कृष्ण उस अतुलनीय कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे। भावार्थ, आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में धारण करो, मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखने पाए। कामादि को धोखा देकर मन आ निर्जन में उसे देखें, साथ रसना को भी रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे। कुमंत्रणाएँ देने वाली जितनी कुरुचियाँ हैं उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान नयन को पहरेदार रखो, वह सतर्क रहे। श्री राम कृष्ण विजय के प्रति, भगवान की शरण में जाकर अब लज्जा भय यह सब छोड़ो। मैं अगर भगवत कीर्तन में नाचूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, यह सब भाव छोड़ो। लज्जा घृणा और भय, इन तीनों में किसी के रहते ईश्वर नहीं मिलते। लज्जा घृणा भय जाति अभिमान गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पास है। इन सब के चले जाने से जीव की मुक्ति होती है। पासों में जो बंधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है। भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है। पहले पहल पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है, वैसे ही यदि ईश्वर के प्रति हो तो भी भक्ति होती है। शुद्धा भक्ति का होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं। इसके बाद भाव होता है। भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक आप ही आप होता है। जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है। प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीज़ें भूल जाती है, संसार भूल जाता है, अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है। यह कहकर श्री राम कृष्ण देव फिर गाने लगे। भावार्थ, नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब हरिनाम करते हुए मेरी आँखों से धारा बह चलेगी, संसार वासना दूर हो जाएगी, शरीर पुलकित हो जाएगा।